виключим світло і будем мовчати про те, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати, тихенько мовчати. Давай мовчати про те, що дівчата не вміють сховати, не можуть спати. Давай про мене і про тебе мовчати, мовчати, аж поки не захочем кричати. Місяць впав, темно в кімнаті, як добре, що ти навчилась мовчати про те, що ніколи не змогла би збрехати, про те, що ніколи мені не спитатись. Ми будем з тобою у ліжку лежати, лежати, як сніг, водою стікати. Ми будемо жадно свої сльози ковтати, а з ними слова, яких не сказати. Помовчу тобі просто на вушко, холодною стало чаю кружка. А ми ще маєм про що помовчати, а ми ще маєм про що полежати, як світло проб'є через наші штори. Ми знову з тобою, як всі заговоримо, а поки ще темно є в нашій кімнаті, давай з тобою.